Частка сёмая. Пасля кароткай нарады з маршалами ён застаецца на самоце. Сканчваецца яшчэ адна дзея трагедыі, сканчваецца не ў сталіцы, не ў царскіх і не ў губернскіх палацах. У занесеным снегам мястэчку, цеснай мураванцы, дзе мог бы на добры лад кватараваць капрал. У гэтай дзеі ён яшчэ раз выйдзе на сцэну, але пад чужым імем. Ён успамінае, як, адпраўляючы ад'ютанта Ларыстонаў да кузава, не загадваў, а маліў: «Мне трэба мір, я хачу падпісаць мір, я заплачу любую цану, толькі б уратаваць гонар». Уратаваць гонар не ўдалося. Малаярославец, Вязьма, Чашнікі, Полацк, Бярэзіна. Толькі чужыя памылкі дазволілі яму выратаваць частку войск. Трупы, трупы, заваленыя трупамі палі бітваў, заледзянелыя, прыцярушаныя снегам трупы на ўзбочынах гасцінцаў, трупы ля чорных плямін пагаслых вогнішчаў на прыдарожных лясных галявінах, азызлыя, пачварна вялікія трупы на дне Бярэзіны. Свет, у якім мёртвых болей, чым жывых. Тысячы і тысячы галодных, абмарожаных істотаў, што праз дзень ці праз тыдзень таксама ператворацца ў трупы, сагрэўшыся ў свае астатнія імгненні ўспамінам пра сады на беразе Роны ці вінаграднікі ласкавага Праванса. Вялікая армія, з якой ён марыў дайсці да берагоў Ганга, натоўпы абадранцаў, апранутых ва ўсё магчымае і немагчымае, адабраныя ў сялянаў і адзін у аднаго адзення. Няхай жыве імператар! Сёння раніцой ён пад'язджаў да гэтага мястэчка. Побач з трактам варылі каніну былыя уланы, якіх хоць і з цяжкасцю яшчэ можна было пазнаць па форме. Згледзеўшы імператарскую кавалькаду, яны засталіся абыякавыя. Ніхто нават не паспрабаваў падняцца. Два дзесяткі галодных вачэй слізганулі па конніках і зноў тупілі прагныя позіркі ў закураны саган над агнём. Ён паспешліва адвёў вочы, убачыў наперадзе паласаты верставы слуп і побач захутанага ў жаночую хустку жаўнера. Той, здавалася, таксама угледзеў імператара і, абдымаючы адной рукой слуп, намагаўся ўстаць. «Чым мы можам дапамагчы яму?» Павярнуўся ён да спадарожнікаў, і ад'ютант, прыспешыўшы каня, выехаў наперад. Кавалькада спынілася. «Ваша вялікасць!» Вярнуўшыся, прамовіў ад'ютант: «Мы не дапаможам гэтаму няшчаснаму!» Адно тады ён змеціў на галаве ў жаўнера белую стрэшку. Снег ляжаў і на паднятай руцэ, якая вітала смерць. «Няхай жыве імператар!» «Закрыце яму вочы!» — прышпорваючы каня, загадаў ён. Вызваляючыся ад таго позірку шкляных вачэй застылым у іх белым бязмежжам, ён трасе галавой і выклікае ад'ютанта: «Загадайце падрыхтаваць мундзір». Праз нейкую гадзіну ён пакіне армію, каб хутчэй пакінуць і гэтую краіну, якая прагнула вызвалення і якой ён прынёс кроў і смерць. Яму распавялі, што ў гэтым мястэчку з барбарскаю назваю Смаргонь князі Радзівілы трымалі мядзведжую муштроўню. Вучоныя звяры з павадырамі разыходзіліся адусюль па ўсёй Еўропе, каб весяліць жыхароў на гарадскіх пляцах і вясковых кірмашах. Кажуць, яны даходзілі да Парыжа і забаўлялі каралёў у Лувры. Сёлета ў дзень яго нараджэння адзін такі касалапы цыркач выступаў перад ім. Мішка танчыў мазурку, хадзіў на задніх лапах і вельмі пацешна паказваў, як дзячок вяртаецца з хрэзьбінаў і як уцякае ад вялікай арміі цар Аляксандр. Каго цяпер весяліць той буры артыст? Чые ўцёкі ўдае пад рогат гледачоў? Ёсць нешта наканавана сімвалічнае ў тым, што ён здыме сваю трохву голку, надзене чужы мундзір і назавецца чужым імем не дзе-небудзь, а менавіта тут, у гэтым мястэчку. Маскарад, таксама цырк. Зрэшты, хіба не цырк? Усё чалавечае жыццё. Ад вялікага да смешнага толькі крок, але толькі крок і ад смешнага да вялікага. Ён сыграе гэтую дзею нанова і пераканае свет, што першы варыянт быў адно няўдалаю рэпетыцыяй. А зараз пара ў грымёрку. Ён звоніць, і ад'ютант развешвае на крэслах мундзір польскага улана. І мы яшчэ вернемся сюды, расшпільваючы паходны сурдут, кажа ён. Няма ніякіх сумненняў, мой імператар. Такая акалічнасць шмат каму будзе здавацца дзіўнай, але запомніце, Жарар, все мае памылкі ў гэтай кампаніі вынік стомы. Я стаміўся ад дакучлівых патрабаванняў людзей, якія былі побач. Я паслухаў маршалаў і страціў у часе адступлення армію. Я хацеў рушыць з Масквы на Пецербург або адыходзіць паўднёва-заходнім шляхам. І я ніколі не думаў адступаць на Смаленскі Вільню. Гэта быў чарнавік, няўдалая рэпетыцыя. Так, мой імператор, я вярнуўся сюды. І са мною будзе 300 000 жаўнераў. Гэтага хопіць, каб паставіць Расею на калені. Вядома, яму не даспадобай такая гатоўная зусім пагадзіцца. Апрача таго, у ад'ютантавых адказах чуецца і нейкая недагаворанасць. Вы хацелі паведаміць мне яшчэ нешта, Жарар? Так, ваша вялікасць, аднак я не ўпэўнены, што я вас слухаю. Мой імператар, у час нарады з маршалами вашага прыёму дабівалася адна маладая асоба. Я слухаю. Начальнік варты знайшоў яе ў муфце дамскі пісталет. Дзе яна цяпер? Жарар марудзіць з адказам, і ён чамусьці не хоча прыспешваць ад'ютанта, як бы даючы таму магчымасць знайсці найлепшы адказ. У вас няма падстаў хвалявацца, мой імператор, кажа ад'ютант, але нам трэба спяшацца, коні чакаюць. Ён выходзіць на ганак, і начны марозны вецер наводліў б'е яго пад твары.